چلیے الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء اور پھر افعال. عقود عہد و پیمان کو. عین قاف دال اس کا روٹ ہے. عقد کی جمع ہے. اسم معرفہ کی صورت میں یہاں آیا. قول و اقرار عہد و پیمان لیکن وعدے سے زیادہ جنرل ہوتا ہے, یعنی اس کے اندر بہت ساری جنرل چیزیں آ جاتی ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے تفسیر میں. بہیمتو مویشی جانور. با ہا میم اس کا روٹ ہے. درندوں کو کہتے ہیں. اردو میں ایک لفظ ہم نے سنا ہوگا مبہم, وہ بھی اسی سے ہے. چوپایوں کو کہتے ہیں, یعنی چار پائے ہوں جن کے. اور چرنے والے جانور, پھاڑنے والے نہیں. الانام مویشی جانور. نون عین میم اس کا روٹ ہے. نعم کی جمع ہے. نوم کہتے ہیں اونٹ کو. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے نرم چال چلنے والے. کبھی آپ نے اونٹ کو چلتے ہوئے دیکھا ہوگا, اتنے بھاری بھرکم جسم کے باوجود زمین پہ بڑی نرمی سے پاؤں رکھتا ہے. تو پھر اونٹ کے بعد یہ نام گائے بھینس بکری سب پر استعمال ہونے لگا. بھیڑ بکری کو بھی کہتے ہیں. اگر اونٹ کو نکال دیں تو پھر نوم نہیں رہتا. اسی پہ ایک سورت بھی ہے آگے, سورت الانام. اسی طرح ہرن نیل گائے وہ تمام جانور جو شکل و صورت اور عادات میں ملتے جلتے ہوں ان کو بھی انام کہتے ہیں. محلی حلال کرنے والے. اسم فاعل ہے یہ. ہا لام لام اس کا روٹ ہے. اصل میں محلین تھا, نون گر گئی اور محلی رہ گیا. حرم حالت احرام. ہا را میم یہ کسی لباس کا نام نہیں بلکہ ایک حالت ہے کہ جو انسان حج یا عمرے کے وقت پہ اختیار کرتا ہے. شعائر اللہ اللہ کی نشانیاں. شین عین را اس کا روٹ ہے. شعر شعیرتن کی جمع ہے. یہاں نکرہ کی شکل میں آیا. اور شعائر اللہ کو پورا دیکھیں گے تو مرکب اضافی ہے. نشانی کو کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر شعور حاصل ہو. شعر بال کو بھی کہتے ہیں, یعنی اسی سے لفظ شعور بھی ہے. بال سے باریک سمجھ کو کہتے ہیں. تو یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے کوئی ایک خاص چیز یاد آ جائے. الشہر الحرام حرمت والے مہینے. شین ہا را اور ہا را میم اس کا روٹ ہے. الحجہ قربانی کا جانور. ہا دال یا سے ہے. حدی کا جانور حرم کی جانب لے جائے جانے والی قربانی. پہلے دور میں دوسرے شہروں یا ملکوں سے لوگ جانور ساتھ لے کے آتے تھے اور حرم میں جا کے ان کو قربان کرتے. حدیہ سے یہ لفظ ہے, یعنی قربانی تحفے کے لیے. عربی میں کہتے ہیں حدیہ کیا ہے؟ ما یہدا الی البیت, جو ہدیہ کی جائے بیت کی طرف یعنی گھر کی طرف. خالص اللہ کے لیے ہے, اسی لیے میں آپ دیکھیے کہ تحفے کا لفظ اس میں آپ کو ملتا ہے. آمین لفظ بہت ہی خوبصورت ہے, اس کو غور سے سنیے گا. یہ بھی اسم ہے. حمزہ میم میم اس کا روٹ ہے. ارادہ کرنے والے فائل ہے یہ بھی. امّا یا امو اس کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا. ماں کو بھی ام کہتے ہیں کیونکہ ہر پریشانی میں بچے ماں کی طرف ارادہ کرتے ہیں. بچے نہیں, بعض دفعہ تو بڑے بھی لوگ ماں کی طرف ہی بھاگتے ہیں چھوٹی چھوٹی مشکل میں. تو اصل میں یہ آمین فائل ہے دعا لین کے وزن پہ، اس سے مراد حاجی ہیں یا عمار، حج یا عمرہ کرنے والے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا سورت فاتحہ کے بعد آمین یا دعاؤں کے مانگنے کے بعد، اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ہم ارادہ کرنے والے ہیں. کس بات کا؟ یہ جو دعا ہم نے مانگی ہے تو آپ اس کو قبول کر لیں. چلیے آگے دیکھتے ہیں. رتوانن رضامندی، را دعات یا اس کا روٹ ہے. البری نیکی، با را را اس کا روٹ ہے. بر کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کو، تو یہاں بر انسانی تعلقات کو بہتر کرنے کی طرف اشارہ ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، انسانی حقوق ادا کرو. جنگل کو بھی بر کہتے ہیں کیونکہ بہت وائڈلی اسپریڈڈ ہوتا ہے، یعنی نیکی کی مختلف اقسام جس کو آپ چھوٹی سی جگہ میں قید نہیں کر سکتے، بہت بڑی چیز. الاسم اسم ہے یہاں، حمزہ ثامیم، وہ گناہ جس سے انسان بچ سکے لیکن نہ بچے. اور عدوان العدوان، عین دال واو اس کا روٹ ہے، زیادتی کو کہتے ہیں. عدو کا لفظ بھی اسی سے ہے کیونکہ دشمن بھی عموماً زیادتی کرنے کے ارادے میں ہوتا ہے. المیتتا مردار، میم یاتا اس کا روٹ ہے، اسم معرفہ ہے، وہ جانور جو ذبح سے پہلے ہی فوت ہو جائے، خود مر جانے والا جانور. الدمو دال میم میم، خون کو کہتے ہیں، اس کی جمع دماء ان ہوتی ہے، یہاں اسم معرفہ کی صورت میں ہے. الخنزیر سور کو کہتے ہیں، خا نون زا رو اس کا روٹ ہے. المنخنقتو یہ بھی اسم فائل ہے، ادھر خا نون قاف اس کا روٹ ہے. خنقا گلا گھٹ کے مری ہوئی کے معنوں میں ہے، اس مونس کی ضمیر ہے. گلے کی بیماری کو خناق کہتے ہیں، تو پھر منخنقہ کون؟ جس کے گلے میں رسی ڈال دی جائے، یعنی اپنی ہی رسی گلے میں لگنے سے دم نکل گیا، دم گھٹ گیا. موقوذتو یہ یہاں مفعول ہے، چوٹ کھانے والی. واو قاف زال اس کا روٹ ہے. وقذا سخت چوٹ کو کہتے ہیں، زور سے مارنا، کسی چیز کو سخت چیز سے مارنا، یعنی جانور کو کوئی چھڑی لگا دینا، تو اس سے پھر مراد چوٹ کھا کے، یعنی کوئی بھی چھڑی کی چوٹ ہو یا کوئی اور اوپر سے گر گئی. اوپر سے گرنے کا لفظ آگے آ رہا ہے. والمترديات بلندی سے گر کر مرنے والی. تردی اوپر سے نیچے گرنے کو کہتے ہیں. را دال یا اس کا روٹ ہے. ردا اردا یعنی کسی بلندی پہ کوئی جانور تھا، وہاں سے گر گیا، پہاڑی سے گرا، درخت سے گرا، یا سو آن. ون نتیحتو سینگ کھا کر مرنے والی. نون تو ہا نتحا اس کا روٹ ہے، سینگ کو کہتے ہیں، جیسے قتیل ہوتا ہے اسی طرح نتیحن، یعنی جس کو کسی دوسرے جانور کا سینگ لگ گیا. السبعو درندہ، سین با عین اس کا روٹ ہے. دیکھیے سبا ہوتا ہے تو سات کا لفظ ہے سیون، اور سبعو صرف روٹ بدلنے سے معنی بدل گیا، درندے کو کہتے ہیں. ازلام تیروں سے، زا لام میم اس کا روٹ ہے. ازلام ظلمہ سے ہے یعنی یہ زوئے نہیں ہے ز تیروں کو کہتے ہیں تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنا ظلم تیر کو کہتے ہیں فسقن نافرمانی گناہ فاسین کاف حدوں سے نکلنا آگے بڑھنا متجانفن غیر متجانف اگر اکٹھا کر لیں بے شک نا مائل ہونے والا جیم نون فا اس کا روٹ ہے جنفا سے ایک طرف جھکنے والا دیکھیے ایک لفظ آپ پیچھے کئی بار سن چکے حنیف ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں تو حنیف کا اپوزٹ ہوتا ہے جنیف حنفا اور جنفا کسی ایک کی طرف جھکنا یا کسی دوسری چیز کی طرف جھکنا تو یہاں کس طرف جھک رہا ہے لِإِثْمٍ گناہ کی طرف جھکنے والا اچھا اس سے پہلے ایک اور لفظ تھا اس میں مخمصۃً بھوک کی وجہ سے مخمصہ شدید بھوک کی کیفیت کو کہتے ہیں اتنی بھوک کہ پیٹ اندر لگ جائے جس کو کہتے ہیں نا پیٹ چپک گیا مخمصہ بھوک کے لیے بہت سارے لفظ آتے ہیں جو بھی بھوک کو کہتے ہیں لیکن وہ زیادہ بھوک نہیں ہوتی پھر آگے دیکھیں الجوارح زخم لگانے والے جارحن کی جمع ہے جیم را ہا اس کا روٹ ہے جرح کہتے ہیں زخم کو تو جوارح اس سے مراد ہے زخم لگانے والے یہاں اس سے مراد شکاری جانور ہے پھر آگے دیکھیں مقلبین شکار کی تعلیم دینے والے یہاں مراد ہے سدھائے ہوئے جانور ٹرینڈ اینیملز کاف لام با اس کا روٹ ہے کلب ہر درندے کو کہتے ہیں خاص طور پر کتے کو عربی میں ہر درندے کو کلب کہہ سکتے ہیں بطور خاص بھونکنے والے جانور کو اور مقلب کی جمع ہے مقلبین مخصنات کا لفظ تو پیچھے ہو چکا آپ دیکھ چکے پانچویں پارے میں مسافحین کا لفظ بھی آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ سب اسماء ہیں ابھی جو بول رہی ہوں متخذی یہ بھی لفظ پانچویں پارے کے پہلے رکوع میں آپ کے سامنے ڈسکس ہو چکا چلیے اب افعال کو دیکھتے ہیں اوفو پورا کرو واؤفا یا اس کا روٹ ہے فعل امر ہے جمع مذکر حاضر اوہلت حلال کی گئیں یا کیے گئے ہا لام لام سے افعال فعل ماضی واحد مؤنث غائب لا تحلو نہ تم حلال کرو فعل نہیں ہا لام لام اس کا بھی روٹ ہے واحد مذکر حاضر حلل تم حلال ہو جاؤ تم ہا لام لام اس کا روٹ ہے جمع مذکر حاضر فاستعدوا تو تم شکار کرو اس کا روٹ سواد یا دال ہے لیکن یہاں آپ کو توئے دکھتی ہے بعض ابواب ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں سواد جو ہوتی ہے وہ تا میں بدل جاتی ہے صید کا لفظ آپ آگے پڑھ رہے ہیں تو اسی وہی یہ لفظ ہے شکار تو بیسیکلی یہ فعل امر لگ رہا ہے حکم ہے اصل میں لیکن اس سے مراد حکم نہیں بلکہ اجازت ہے مباح کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ صیغہ امر یعنی جس کو فعل امر کہتے ہیں عربی میں اس کے 17 معنی ہوتے ہیں 17 ڈفرینٹ معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو تو ہر جگہ اس سے مراد حکم نہیں ہوتا بلکہ بعض جگہ اجازت ہوتی ہے بعض جگہ کسی کام کے جائز ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے پھر آگے دیکھئے لا یجرمنکم نہ آمادہ کرے تم کو یجرمنکم بہت دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ لفظ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا لیکن آپ یہ لفظ سن چکے ہیں جیم را میم اس کا روٹ ہے جرم کا لفظ آپ پیچھے سن چکے مجرم کا لفظ بھی اردو میں عام طور پہ بولا جاتا ہے یہ وہی لفظ ہے آمادہ کرنے کے معنوں میں کسی چیز کے لیے تیار ہونا یعنی یہ چیز تمہیں کنونس نہ کرے اس معنوں میں یہ شنعان کا لفظ چھٹ گیا میرے سے اسماء میں سے تھا یہ اس کو بھی وہاں نوٹ کر لیجئے گا دشمن کو کہتے ہیں دشمنی کو شین نون حمزہ اس کا روٹ ہے سورۃ کوثر میں آپ پڑھتے ہیں اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ تو وہ جو لفظ شانیہ کا ہے وہ یہی ہے شان حالت کو بھی کہتے ہیں سورۃ عبس میں بھی آتا ہے نا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ تو شان حالت کو بھی کہتے ہیں یہاں شنعان دشمنی کے معنوں میں چلیے دوبارہ فعل پہ آ جائیے ذبیحا جو ذبح کیا گیا فعل ماضی مجہول ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ذال با ہا اس کا روٹ ہے ذبح کہتے ہیں اسلامی شرائط کے ساتھ کسی جانور کو کاٹنا ذبح کرنا ان تستقسمو یہ کہ تم قسمت معلوم کرو قاف سین میم اس کا روٹ ہے باب استفعال جمع مذکر حاضر یئسا مایوس ہو گئے فعل ماضی ہے یا حمزہ سین اس کا روٹ ہے اسی سے اردو میں لفظ مایوس بھی ہے یائسا اس عورت کو کہتے ہیں جو حیض سے ناامید ہوگی مینوپاز یعنی فورٹیز میں جب جا کے یا اس کے بعد جب پیریڈز رک جائیں وہ کیفیت یائسا ہونے کی ہوتی ہے استرہ جو کوئی مجبور کیا جائے باب افتعال واحد مذکر غائب بس جی